سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمانی که صدای منو گوش میکنین، هر جایی که هستین، امیدوارم که همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه چهارم از دوره شگفت‌انگیز من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنین. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ چجوری این نامه را امروز باز بکنم در حالی که نام تو را بر زبان نیارم؟ که هرچه هست از توست، از محبت‌های بی حد و حصر شما ممنونم و بسیار خرسندم و بسیار بر دل و بر جانم می نشیند و مثل همیشه مایلم که بگم حاضا من فضل ربی و الحمدلله کما هو اهله. خب، در مورد درس امروزمون، یا در واقع بگم در مورد گپ و گفتی که میخوایم امروز تو جلسه چهارم با هم دیگه بزنیم، میخوام در مورد یه مسئله خیلی مهم با شما صحبت کنم. تمام مسائلی که ما تو این دوره صحبت میکنیم فوق‌العاده مهمه. منتها یه نکته انحرافی درش هست، به قول بچه های کنکوری و بچه های که امتحان میدن. نکته انحرافیش اینه که چون مسئله ظاهرش خیلی ساده است، به نظر نمیرسه اونقدر مهم باشه. و من میخوام اینجا به حضورتون عرض کنم که به سادگی مسئله توجه نکنید. ما داریم قوانین رو بررسی میکنیم با هم دیگه. قوانین مشیت الهیه، قوانینی که حاکم بر جهان هستی. ما میخوایم این قوانین رو با هم دیگه بررسی کنیم که ما رو در جهت جریان نگه داره، جهت جریانی که درش همه خواسته هامون از سلامتی و ثروت و حال خوب و روابط عالی و شغل خوب و همه چی وجود داره. همونطوری که گفتیم فیزیک قانون داره، همونطور هم زندگی کردن هم قانون داره. اگر روی این قوانین عمل بکنیم، به نتیجه دلخواهمون که همانا داشتن همه اینها با هم دیگه هست خواهیم رسید. یکی از مهمترین این قوانین اینه که این قوانین ظاهر خیلی ساده ای دارن، ولی نباید این ظاهر ساده ما رو گول بزنه. ما همه قوانینی که بررسی میکنیم مهمن. اینها مثل تیکه های پازل میمونن که یه جوری نیست که من اینها رو به ترتیب بچینم. البته ترتیبی داره که من اون ترتیب رو رعایت میکنم، ولی یه وقتایی باید یه قسمت های از جاهای دیگه یه پازل رو بذارم و بعد کم کم اینا سرهم میشه و پازل کامل میشه. و خب هر زمان که یه دونه از اون تیکه های این پازل نباشه، این کامل نیست. لذا اینکه وقتی هم که ما شروع میکنیم به عمل کردن به این قوانین، زمانی نتیجه خیلی خوب رو میگیریم، نتیجه پایدار رو میگیریم، نتیجه حد اکثری پایدار رو میگیریم که دیگه همیشه نتایج هست که تمام قسمت‌های این پازل تکمیل شده باشه. البته این پازل اکسپندبل، قابل گسترشه و هرچی بخوایم میتونیم اینو گسترش بدیم و میتونیم کامل تر کنیم و میتونیم نتایج بزرگتر و پایدارتری رو بگیریم. خب، در مسئله‌ای که میخوام امروز راجبش با شما صحبت کنم، مسئله خیلی مهمیه و اگر بتونم حق مطلب رو اونجوری که هست ادا بکنم، در انتهای این جلسه باید یکی از اون سدهایی که جلوی ورود بی حد و حصر رحمت به زندگی رو میگیره، یکی از اون سدها رو باید بتونم من امروز بشکنم. بهترین تلاش خودم رو میکنم که تا اونجایی که در توان دارم مطلب رو درست و ساده و آسان و تنجبل، قابل لمس براتون ارائه بکنم. از خدا هم کمک میخوام. مطمئنم آنچه را که بایسته و شایسته است بر زبان من جاری میکنه. ازش میخوام آنچنان از دل من برانگیزاند و بر زبانم جاری کند که بر دل و جان شما هم بنشیند. منتها چون این مسئله‌ای که میخوام راجبش صحبت کنم قسمت‌های مختلفی داره، ازتون میخوام که با دقت توجه بفرمایید. بعضی از شماها خب همه جلسه رو در یک روز گوش نمی‌کنین یا در پشت سر هم گوش نمی‌کنین چون طولانی میشه. در زمانهای مختلف گوش میکنین، ازتون میخوام نتیجه گیری نکنید، چون ما ذهنمون عادت کردیم یه چیزی رو که اولشو طرف میگه سری مثلا میگه ف ما فرهزاد خوندیم. این نتیجه گیری باعث میشه که شما یه مقدار اون تمرکز رو روی صحبتهای من و همراهی با من ممکنه کم بکنید و بنابراین به نتیجهی که من میخوام نرسید. من خودم نتیجه رو آخر کار، یعنی اونجایی که لازم باشه، خیلی ساده و راحت و پوسکنده و درجه یک خدمتتون تقدیم میکنم. احتیاج به هیچ کاری نیست. من فقط از شما میخوام که با دقت به من توجه بفرمایید، با همدیگه شروع بکنیم. با یه مثال میخوام شروع بکنم. چرا مثال میزنم؟ میخوام از خارج به ماجرا نگاه کنیم. وقتی ما به عنوان نفر سوم، به عنوان ناظر، به عنوان یه شخص دیگه به یه ماجرایی نگاه میکنیم، یکم بهتر میتونیم اون ماجرا رو ببینیم. از بیرون به ماجرا نگاه بکنیم، یکم بهتر میتونیم اون ماجرا رو ببینیم، درکش برامون ساده تر میشه. فرض کنید برادر شما، بچه شما، خواهر شما، دختر و پسر شما از شما چندین سال کوچیک‌تره، اومده داره با شما صحبت میکنه، شما دارید براش مثال میزنید. من به جای شما این کارو میکنم، شما به من توجه کنید. من میگم که بابا جان، به نظر شما اگه دو تا جوون باشن در سن 13-14 سالگی، یکیشون کارش این باشه که میره مدرسه، بیاد درس و مشقاشو بخونه، به قول معروف تمرکزش رو کتابشه، رو درسشه، دنبال اینه که ببینه چه کتاب کمک آموزشی بخونه، سوال اضافه حل کنه. این یک آدمه. یه آدمی هم هستش که از مدرسه که میاد به زور اصلا ممکنه خونه نیاد، بعد میره با دوستاش بیرون، یواشکی میرن تو پارکی جایی، تو سن مثلا 12-13 سالگی یه سیگاری میکشن و خندهی میکنن و حالا یه مزاحمتی ممکنه برای دیگران درست کنن و خیلی از این بابت خوشحالن و خودشون رو خیلی بزرگ میدونن و یه احساسایی هم درشون یواش یواش به وجود اومده تو این سن و سال که خیلی اینها رو به این سمت ها میکشه. من از تو بپرسم بابا جون، آیا این دو نفر در انتهای سال یه نتیجه میگیرن؟ قطعا به من جواب میده نه، یه نتیجه نمیگیرن. خب این نمرات بهتری میگیره، اون نمرات بدتری میگیره. این خیلی ساده است. میگم خب تا اینجا حرفت قبول. حالا فرض کن این مسئله سال بعدم ادامه پیدا کرد، آخر سال بعد چی؟ میگه خب خیلی ساده است، آخر سال بعدم اونی که درس خونده، تو خط درس خوندن بوده، نمرات بهتری میگیره. اونی که نبوده، تو اون خط سیگار و رفیق بازی و اینا بوده، خب نمرات بدی میگیره. میگم خب فرض کن این ماجرا 4-5 سال ادامه پیدا کرد تا رسید دم کنکور. میگه خب. میگه خب حالا چی میشه به نظره؟ میگه خب خیلی معلومه دیگه، خیلی واضحه، crystal clear، خیلی واضحه. اونی که درس مرتب خونده بالاخره یه رشته قبول میشه، حالا این دانشگاه، اون دانشگاه، آزاد، سراسری، شهرستان، نمیدونم این شهر خودشون، شهر کناریشون، یه جایی قبول میشه. اونی هم که نکرده احتمالاً نمیشه، احتمالاً اصلا به دیپلم هم نمیرسه، یا اگه برسه تو همون خط سیگاره. حالا این بچه اگر یه ذره هم فکرش رشد کرده باشه، میگه خب اون آدم احتمالاً از سیگار به سمت سیگاری رفته و بعد به سمت ممکنه مواد دیگه رفته باشه، وارد فازای دیگه شده باشه، بعد اصلا اون دنیاش با دنیای این آدم فرق میکنه. میگم خب این یه مثال. تا اینجا توجه بفرمایید که این دو نفر رو من مثال زدم، یکی سرش تو درس بود، یکی سرش توی رفیق بازی و سیگار و رفت آمد و این چیزا بود. اینها در همون سال نتیجه متفاوتی و همینطور سال بعد نتیجه متفاوتی گرفتن اگه همون مسیر رو ادامه بدن، و باز اگر همون مسیر رو ادامه بدن در چند سال بعدش هم نتیجهشون مشخصه و اصلا از قبل قابل پیش بینیه. شما هم همه میتونین پیش بینی کنین. شما همین الان وقتی یه بچه‌ای رو میبینین که تو مود درس خوندنه، پیش بینی میکنین این بالاخره تو این راه پیشرفت میکنه، حالا این رشته، اون رشته، این شهر، اون شهر، مهم نیست. و یکی هم که میبینین دنبال اینه که با موتور و نمیدونم اینا بیافتن دنبال مردم و یا از اون ور سیگار بکشن و فلان، میفهمین که این به کجا سرانجام حدس میتونین بزنین کاملا. حالا اینو در نظر بگیرید، این من دو تا مثالی زدم که ظاهر این مثال‌ها کاملا واضح بود، یعنی این یه ظاهر خوبی داشت به نظر، نتیجه خوب، اینم یه ظاهر خوب داره به نظر، نتیجه خوب میرسه. حالا میخوام یه مثالی بزنم که هر دو ظاهرش خوبه ولی باطن یکیش خوب نیست. دو تا مهندس رو در نظر بگیرین، دارن خونه میسازن، یه جاهایی که بعدن هیچ وقت دیده نمیشه و هیچ کس اطلاعی نداره و اینها تو ساختمون سازی، بچه‌هایی که توی این فیلد هستن میدونن، مثلا بتونش و عیارش کمتر بزنه، میدیدش رو چی کنه، جوشش رو خوب نده، هرچی تکنیکال این تر. یکی این کارو میکنه، یکی نه این کارو نمیکنه. همه اون جاهایی که هیچ کس هم نمیبینه، در آینده هم هیچ کس خبردار نیست، رعایت میکنه، همه چیز رعایت میکنه. هر دو یه ساختمونی رو میسازن، هر دو یه زحمتی رو میکشن، هر دو یک سال دو سال هرچی که هست وقت میذارن، ساختمون آماده میشه. من از شما میپرسم، هر دو هم ساختمونشون رو میفروشن، پولی هم به دست میارن، آیا هر دو پول به یک اندازه برکت میکنه؟ برکت یعنی چی؟ برکت یعنی برشی که اون پول داره، یعنی اثری که اون پول میذاره. البته میخوام اینجا قضاوت نکنین، سری اینجا ذهن میگه خب فلانی این کارا رو کرد، صد برابر این الان میلیاردر هم هست، اون آدم سالمی بود، به هیچ جا نرسید. نه، به من اجازه بدین من راجع به تمام اینا براتون صحبت خواهم کرد. در این حد میخوام ازتون بپرسم، آیا این دوتا پول با همدیگه یکسانه؟ خب قطعا جوابش نه. دو نفر هستن، هر دو رستوران دارن، هر دو با مشتری محترمن، هر دو سرویس خوبی میدن، هر دو ظاهرشون خوبه، اما ته آشپزخونه که هیچکی نمیدونه، یکی گوشتای تازه میاره، یکی گوشتای فاسد، و حالا گوشت تازه هم داره، چهار تا گوشتم فاسد شد میگه بزنین نمک و ادویه بزنین کسی نفهمه بره. هر دو پول در میارن، آیا هر دو پولشون یکسانه؟ این هم جوابش کاملا واضحه. تا اینجا هم شکی در صحبت ها نیست. تا الان من سعی کردم چی رو بگم؟ تا الان من سعی کردم بگم که ما وقتی یه کاری میکنیم، نتیجه اون کار برای ما مشخصه، و اگر ما یه کار دیگه بکنیم یه نتیجه دیگه میده. اگه یکی تو خط درس خوندن باشه ظاهرش خوبه، یکی هم مثلا تو خط لات بازی و هرچی باشه که ظاهرش بده، نتیجه هم مشخص. نه این آدم مجبوره، نه اون آدم مجبوره، هر دو انتخاب میکنن. البته اینو به شما بگم، حالا اینجا ممکنه ذهن شما بگه نه اون توی خانواده یه، این توی این، من فعلا با اینا کاری ندارم. خیلی پیش اومده که دو برادر از یه خانواده یکی خونده یکی نخونده. خیلی پیش اومده که دو خواهر از یه خانواده یکی یه رفتاری انتخاب کرده یه رفتار. حتی دو قلوهای یکسان که یعنی از یک سلول این دو قسمت شده کاملا شبیه همه، من اینها هم بازم رفتارهای متفاوتی میکنه. ولی اون بچه میتونه ورزش کنه، میتونه ورزش نکنه، میتونه سیگار بکشه، میتونه، فرض کنه که هر دو آزادن، نتیجهشون کاملا مشخصه. اینها ظاهر کارشون هم حتی نشون میده که نتیجه چی میشه. و وقتی اون یکی رسید به دیپلم، اینم رسید به دیپلم، این یه دانشگاه قبول شد وارد یه کاری شد، اون مثلا نشد و رفت تو خط مواد و آدم ناجوری شد، اون نمیتونه دیگری رو سرزنش کنه. میگن آقا تو هم، برادر تو هم اینجا بود، برادر تو درس رو انتخاب کرد، تو درس رو انتخاب نکردی، برادرت هم اینجا. حالا اگه بگه خانوادم اینا، اونها یه داستانه دیگه است، راجع به همش صحبت میکنم. این ظاهرا کاملا مشخصه. تو مثال بعدی که زدم، مثلا رستوراندار یا مثلا مهندس، ظاهر کار هم مشخص نیست. هر دو ظاهر خوبی دارن، هر دو خوش برخوردن، هر دو اون چیزی که در ظاهره رو رعایت میکنن، ولی یکی در باطن ساختمون رو بد میسازه، یکی در باطن گوشت بدی استفاده میکنه و الی آخر. خب این دوتا هم نتیجهشون کاملا مشخص، یعنی باطن مهمتر از ظاهره. میخوام اینو به شما بگم، باطن مهمتر از ظاهره. البته که باید ظاهرم درست باشه، ولی باطن مهمتر از ظاهره. حالا یه مثال دیگه هم بزنم، اولین نتیجه رو میخوام بگیرم. مثال دیگه اینه، دو نفر میان، یکی به شما سلام نمیکنه رد میشه. دو تا از دوستای شما میان، یکی به شما سلام نمیکنه، روشو میکنه اونور، از اونور خیابونه، شما هم آماده ای که تا شما رو دید دستتو بلند کنی یه سلام کنی، روشو میکنه اونور میره. یکی دیگه میاد از اونور تا شما رو میبینه، سلام دوست دارم، عاشقتم، اله بله فلان، بچه شما، خواهر کوچیک شما، برادر شما با شماست، به شما میگه بابا، مامان، خواهر، برادر، چقدر اون دوستت خوش برخورده، چقدر اون دوستت مهربونه، چقدر اون دوستت خوبه، چقدر اون دوستت بد اونخه، چه از خود راضیه، اصلا روش کرد رفت اون ور. شما بهش چی میگی؟ میگی بابای من، اونی که میبینی روش کرد اون ور به من یه مبلغ سنگینی قرض داده، حتی حاضر نیست که چشم من تو چشمش بیفته که من خجالت بکشم اون پول پس ندادم. اونی که دیدی خیلی سلام علیک کرد، اون دنبال اینه که با من یه رابطه شراکتی برقرار کنه، این خونه زیر پای ما رو نصف قیمت بخره. به ظاهر نگاه نکن، اون خیلی مرده که روشو کرد اونور، اون حتی حاضر نشد من خجالت بکشم. اون یکی که میبینی اون معلومه دنبال یه هدفیه، سلام علیکشم به خاطر اونه. اینم مثال سوم. پس مثالی تو این مثال چیه؟ تو این مثال ظاهر زیاد جالب نیست ولی باطنه درسته. خب آیا اون دو نفر هر دو یه نتیجه تو زندگی میگیرن؟ اونی که اونقدر با سخاوت و با بزرگمنشی برخورد میکنه، با اونی که ظاهر رو حفظ میکنه برای اینکه یه کلکی بزنه، آیا اینا هر دو یه نتیجه میگیرن؟ قطعا نه. کجا دارم میرم؟ چی دارم میگم؟ این مثالا رو برای چی میزنم؟ یه مورد دیگرم بگم. الان من در سن 46 سالگی، روزی که دارم این فایلا رو ضبط میکنم تقدیم شما میکنم، در سن 46 سالگی یه وضعیتی دارم، یه تحصیلاتی کردم، یه جسمی دارم، حالا از نظر سلامتی مریضی، یه روابطی دارم، یه زن و بچه‌ای دارم، یه شغلی دارم، یه کاری دارم، یه خونه‌ای دارم، یه ماشینی دارم، یه موقعیتی دارم، توی شهری زندگی میکنم، همه این چیزایی که الان دارم، هرچی هست اینا رو که دارم، الان یه چیزایی دارم دیگه، یه چیزایی دارم، انقدر درس خوندم تو اینجا زندگی میکنم، زنم اینه، بچم اونه، شغلم اینه، اونجوریه، اینا همه، سلامتم و ارزش اینه، اینایی که الان دارم. اگه برگردم به 20-30 سال گذشته، برگردم به 20 سال گذشته، در سن 26 سالگی، وقتی راجع به 46 سالگیم صحبت میکنم و نگاه میکنم، میگم آقا من دلم میخواد در 46 سالگی این چیزا رو داشته باشم، یعنی دلم میخواد سرنوشتم در 46 سالگی این باشه. وقتی ما راجع به سرنوشت صحبت میکنیم، یعنی یه چیزایی که در یه زمانی ما بهش برسیم. امروز من سرنوشت امروز منه، موقعیت من از همه جهاتی که گفتم، سرنوشت من در 46 سالگیه. من یه خواسته هایی دارم، یه آرزوهایی دارم، یه رویاهایی دارم، یک هدفهایی رو تعیین کردم، به یه جاهایی میخوام برسم، از حال خوب، ثروت، روابط، کار، همه چی، در 50 سالگی سرنوشت من در 50 سالگی چیه؟ تمام اون چیزهایی که در اون سن دارم. سرنوشت من در 60 سالگی چیه؟ تمام چیزایی که تو اون زمان دارم، حالا دارم منظور مادیات نیست، همینایی که همین الان چندین بار اسم بردم. فکر کنم داریم یواش یواش به اون چیزی که من میخوام نزدیک میشیم. اینجاست که باید به شما بگم و میخوام که به شما بگم و مایلم که شما از من بپذیرید. البته مثل همیشه تأکید میکنم که راجبش فکر کنید، که یک ساعت تفکر، یک لحظه تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. راجبش فکر کنید، اگر مناسب یافتید بپذیرید. ولی اگر خودم مخاطب خودم باشم، میگم علیرضا بپذیر از من که سرنوشت تو نوشته شده نیست، که سرنوشتت رو تو نوشتی. اون روزی که اون یکی درس خوند و تو سیگار کشیدی، اون روزی که اون یکی سیگار کشید و تو درس موندی، اون روزی که اون یکی ساختمون ساخت و بد ساخت و تو خوب ساختی، یا اون روزی که دیگری خوب ساخت و تو بد ساختی، اون روزی که تو رستورانت غذای بد درست کردی، اون روزی که اون تو رستورانش از مواد اولیه خوب استفاده کرد، اون روز تو سرنوشت امروزت رو ساختی. سرنوشت نوشته شده نیست، سرنوشت رو ما می نویسیم. با چی می نویسیم؟ هنوز اونو بهتون نگفتم. این مثالایی که زدم همه فقط برای آماده کردن ذهن شما بود، خیلی راجع به اون حرف دارم بزنم، ولی الان میخوام این نتیجه خیلی مهم رو بگیرم. سرنوشت نوشته شده نیست. من با موقعیت‌های چیز کاری ندارم، و مثلا آقا مگه من انتخاب کردم بیام تو این خانواده، من انتخاب کردم تو این کشور به دنیا بیام، اونا رو فعلا بذار کنار. من راجع به اصل و فرع بعدن خیلی صحبت خوبی انشالله باهات خواهم کرد، اونا رو بذار کنار. تو موقعیت فعلی سرنوشت نوشته شده نیست. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی تو گنجشک روزی نیستی، یعنی جایی نوشته نشده که تو گنجشک روزی هستی و یکی روزی فراخ داره. میدونی یعنی چی؟ یعنی جایی نوشته نشده که تو باید جسم مریضی داشته باشی و دیگری باید جسم سالمی داشته باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو محکوم نیستی که روابط بدی داشته باشی و دیگری روابط خوبی داشته باشه. جایی این سرنوشت نوشته نشده. این سرنوشت رو من و تو نوشتیم، سرنوشت امروزمون رو. اون چه من امروز تجربه میکنم، مثالی که زدم، من در سن 46 سالگی، آنچه که دارم سرنوشت من در امروز دیگه، این کاملا ملموسه دیگه. سرنوشت من این سرنوشت رو ساختم. یه مثالای کوچیکی زدم، درس خوندن، ورزش کردن، کار کردن، سالم بودن، صادق بودن، هرچی صدها مثال میشه زد و من نمیخوام خیلی صحبت طولانی بشه. این سرنوشت رو من ساختم. همین الان میخوام بهت بگم، اگه اون چه که الان داری مد نظرت نیست، اون چه که داری رو دوست نداری، از روابط، از کار، از ثروت، از سلامت، از حال خوب، اون سرنوشت الان توه، اون رو تو نوشتی، کس دیگه درش داخل نبوده، دخالت نکرده. باز پدر مادر خانواده جامعه اینا رو فعلا اجازه ندین تو ذهنتون بیاد، راجع به همه اونا صحبت میکنم. تو نوشتی. خبر خوب میدونی چیه؟ خبر خوب اینه که از این به بعدم میتونی سرنوشتت رو اونجوری که دوست داری بنویسی. اصلا میدونی ما چرا اینجا دور هم جمع شدیم؟ به خاطر همین. مگه ما حال خوب نمیخوایم؟ خب حال خوب میشه یه قسمتی از سرنوشت ما. من دلم میخواد سرنوشتم این باشه که غرق در حال خوب باشم. خب این عین سرنوشت دیگه، و میخوام این سرنوشت رو بسازم. من امروز اومدم اینجا بهت بگم هیچ چیزی نوشته شده نیست. این باور، این یک تفکر اشتباهه، یه اعتقاد اشتباهه که تو ذهن ما کردن. خب دیگه تو این دنیا بعضیا گنجشک روزی هن دیگه حالا بساز با همین. به هیچ عنوان اینجوری نیست. و میدونی سرنوشتمون چه جوری تغییر میکنه؟ وقتی که ما خودمون تغییر بکنیم، سرنوشتمون تغییر میکنه. وقتی ما خودمون، خود که میگیم نفس، من، خود من، درون من، به عربی بهش میگن نفست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند سرنوشت قومی رو عوض نمی کنه مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنند. اگه اون چه رو که الان داری تو هر قسمتیشو نمی پسندی، یه جایشو می پسندی، یه جایشو نمی پسندی، یا هیچیشو نمی پسندی، اونو هیچکی بر تو ننوشته. اونو تو نوشتی، حالا بهش رسیدی. خبر خوب اینه، میتونی عوضش کنی. اما ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اما سرنوشت عوض نمیشه اگر اینکه تو عوض بشی. برگرد به اون مثاله، قبل از اینکه اون پسره برسه به دیپلم و اینا، تو بهش میگی ببین این راه که تو میری راه به راه درستی نیست. الان اگه دست از سیگار کشیدن و این مثلا اینجور رفتار رو برداری و بیای تو وادی درس، سرنوشتت عوض میشه ها. الان تو این اراده رو داری، میتونی امروز از خونه بیرون نری، میتونی دنبال سیگار نری، الان این قدرت رو داری. سرنوشتتو میخوای عوض کنی، باید خودتو عوض کنی. اگر این رو عوض نکنی سرنوشتت عوض نمیشه ها. وقتی میگه ان الله یعنی خدا، یعنی قوانینی که خدا گذاشته، یعنی مشیت الهی بر این تعلق گرفته یا بر این قرار داده شده یا این گونه است که تو اگه میخوای تغییر بکنی، اگر میخوای سرنوشتت تغییر بکنه، باید خودت تغییر کنی. همه ما میخواییم سرنوشتمون تغییر کنه، همه ما، حتی منی که در یه زمینه های الان بهترین ها رو دارم، دلم میخواد از این 10 برابر بیشتر بشه. همه چیزم، سلامتم، ثروتم، خانوادم، روابطم، شغلم، همه چیزم باید تا لحظه‌ای که من تو این دنیا هستم همه چیزم بهتر بشه. پس من برای 1 سال دیگه هم یه سرنوشت دیگه میخوام، برای سال بعدم سرنوشت دیگه میخوام، میخوام این رشد کنه. پس من اگه همینی که الان هستم بمونم، نتیجه هم همین میشه. پس من باید تغییر کنم که اون چه رو که میخوام سرنوشتم رو بسازم. اینم تا اینجا. پس ببین این مسئله خیلی آرامش بخشه. من خودم وقتی این مسئله رو باور کردم، خیلی خیلی حالم خوب شد. گفتم خیلی خوب، همون چندین سال پیش که این تغییر رو میخواستم شروع کنم، گفتم خیلی خوب، من الان اگه حالم خوب نیست، من این حال بد رو خودم برای خودم آفریدم. البته اون موقع فرایند این آفرینش رو نمیدونستم، امروز میدونم و به شما میگم. ولی وقتی اینو پذیرفتم، گفتم این حال خوبم، حال غیر خوب من، این وضع در این قسمت نامطلوب من، اون وضع در اون قسمت نخواستنی من، اینها سرنوشت من در امروزه، وضعیت من در امروزه. این رو من نوشتم، این نوشته شده نیست. منم فکر میکردم روزی نوشته شده است، روزی قسمت شده است. البته راجع به این خیلی حرف دارم و الان سریع به ذهنتون اجازه. منم فکر کردم دیگه حالا خدا برای یکی روزی زیاد نوشته، خودش هم تو قرآن نوشته خدا به هر کی بخواد غیر حساب میده. خب نخواسته به من مثلا انقدر داده، خدا به هر کی بخواد سلامتی میده، به من خب نداده، مثلا میگم به هر کی بخواد حال خیلی خوب میده، خب به من نداده. این خیلی منو ناراحت میکرد. میدونید چرا؟ تو هم الان ناراحت میکنه. میدونید چرا؟ چون تو یه خواسته هایی داری، یه آرزوهایی داری، یه بخشی از حال بد امروزت به خاطر اینه که فکر میکنی به اون خواسته و به اون آرزو نمیرسی. مثلا دلت میخواد یه همسر خیلی عالی پیدا کنی، ازدواج کنی فلان، اما فکر میکنی به اون نمیرسی. چون به اون نمیرسی حالت خوب نیست. میخوای وضع مالی تغییر بکنه اما به اون نمیرسی. یکی از دلایل این که فکر میکنی به اون نمیرسی این اعتقاد و این باور اشتباهه که تو روزی تقسیم شده است، که تو سرنوشتت نوشته شده است. بی خود تقلا نکن، سرنوشت تو نوشته شده است. این میدونی چقدر حال آدمو بد میکنه؟ و من امروز اینجا هم که بهت بگم هیچ چیزی برای تو نوشته شده نیست. البته نوشته شده هست. چرا نوشته است؟ چون الان به اینجا رسیدی. اما کی نوشته؟ خودت نوشتی و دیگران نوشتن. دیگران چجوری نوشتن رو میگم. اینجا بعضیا رو خیلی خوشحال میکنه. آها فهمیدم، این همسر بد من که اینقدر منو عصبانی میکنه، حالا دیگه علیرضا احمدپناه هم گفت دیگران نوشتن. نه، میگم دیگران به چه صورت نوشتن سرنوشت تو، ولی خواهم بگم هیچ چیزی ثابت نیست. همین الان یه نفس عمیق بکش. و باور کن من رو، و باور کن این حرف رو که هر آنچه را که دوست داشته باشی میتونی داشته باشی. بهترین روابط، بهترین سلامتی، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین شغل، بهترین حال، حال بهشتی، حال عاشقی، حال لذت میتونی داشته باشی. هیچ، تو محکوم به هیچی نیستی. این همین الان باید شانه تو رو سبک بکنه از این باوری که من میخوام پول دارشم، ولی خب چی کار کنم دیگه؟ در سرنوشت من نوشته شده که باید تو این شهر زندگی کنم، در سرنوشت من نوشته شده دیگه انقدر باید پول در بیارم، همه هم میگن روزی قسمت شده است، دیگه بی خود خونه دل نخور، روزی قسمت شده است. نه، این نیست ماجرا. بهت میگم راجع به روزی قسمت شده، بهت میگم منظور چیه و چه جوریه. الرزق و رزقان دو تا روزیه، اون راجع به صحبت میکنم. میخوام بگم هر آنچه که میخوای میتونی باشی. منطقی ها الان بگو خب باشه ای رضا جون، چقدر خوب گفتی، من الان میخوام 4 تا دست در بیارم. نه، مسخره بازی که نیستش که، خودتو اذیت نکن، اجازه نده ذهنت بازی های متعار. ای رضا جون خب بله تو گفتی من الان میخوام پس پرواز کنم، بتونم از اینجا پرواز کنم برم به کره ماه. خودتو اذیت نکن، اجازه نده ذهنت با تو بازی کنه. هر آنچه رو که بخوای از سلامت و روابط و کار و شغل میتونی به دست بیاری، شکی در این زمینه نکن. فقط برای این کار باید یه تغییراتی در خودت بدی و باید یه راهی رو بری، و اینجاست که من با تمام وجودم باید به تبریک بگم، بگم خوش آمدی به این راه. تو همین الان تو این راهی، تو خواستی که یک تغییری بکنی و این صحبت ها در مقابل تو قرار گرفته. تو همین الان این internal journey رو، این سفر داخلی رو شروع کردی. تو همین الان قدم برای رسیدن به خواسته ها تو برداشتی. چرا الان حالت خوب نیست؟ یه چیزی میخوای نداری، مثلا تنت به اندازه کافی سالم نیست، مثلا فکر میکنی اندامت خوب نیست، مثلا پول خوب نداری، مثلا همسر خوب هنوز پیدا نکردی یا روابطت مشکل داره، مثلا شغل خوبی نداری، مثلا توی شهر کشور خوبی نیستی، مثلا یه چیزایی یا همه اینا یا بخشی از اینا هست دیگه. یه چیزایی هست که تو اینا رو نمیخوای. میخوای وقتی اینا رو نمیخوای یعنی چی؟ یعنی میخوای یه چیز دیگه داشته باشی. وقتی میخوای یه چیز دیگه داشته باشی یعنی چی؟ یعنی میخوای یه سرنوشت دیگه داشته باشی. ولی اگه تا الان فکر کردی سرنوشتت نوشته شده است، من اومدم اینجا که بهت بگم سرنوشتت نوشته شده نیست، تویی که مینویسی اون رو. یه چیزم همین الان بهت بگم، با خودت میگی خب باش، من حرفتو رو قبول کردم، سرنوشت نوشته شده نیست، خیلی خوب، خیلی ممنونم دیگه، تو هم خیلی تلاش کردی، منم متوجه شدم، من سرنوشت خودم رو میسازم، ولی اون چیزایی که من میخوام اصلا امکان پذیر نیست، مثلا من میخوام یه ماشین اونجوری، دیگه نمیشه دیگه. من به تو میگم هر چی بخوای میشه. من به تو میگم هر چی که بخوای، هر تغییری که بخوای میشه. الان با 2-2 تا 4 تای تو نمیشه. الان داری میگی من شغلم اینه، درآمدم اینه، انقدر درما در میارم، انقدر درما خرجمه، تهش انقدر میمونه، تازه انقدرم عقبم، تازه اونجوریه، پس چه جوریشه؟ این الان این محاسبات جواب نمیده. وقتی وارد یه مدار دیگه شدی نوع محاسبات فرق میکنه. اون وقت از جایی به تو روزی میرسه که اصلا فکرش رو نمی کنی. و من یتقلا یجعله مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و از جایی بهش روزی میده خدا که حساب نمی کنی. به وضع الانت نگاه نکن. بهت میگم شانس یعنی چی؟ بهت میگم اتفاق خوب یعنی چی؟ بهت میگم معجزه یعنی چی؟ هنوز صبر کن، هنوز یه خورده با من بمون، هنوز اون نتیجه اصلی، من یه قسمتیشو گرفتم، خیلی صحبت دارم باید انجام بدم. ولی فرمولا عوض میشه، روابط عوض میشه. الان تو درآمدت انقدر، هر جوری حساب میکنی نمیتونی خونه بخری. بعدن خدا راهی رو به روت باز میکنه و راههایی رو باز میکنه. وقتی میگم خدا، یعنی خدا قوانینی رو گذاشته که اون قوانین اینجوریه. وقتی عمل میکنی وارد فضایی میشی، وارد محیط و موقعیتهایی میشی که همه چیزت عوض میشه. الان به فکرت هم خطور نمیکنه. اون راهها به فکرت خطور نمیکنه. چون به فکرت خطور نمیکنه، فکر نکن وجود نداره. به تو تضمین داده و یرزقهُ من حیث لا یحتسب، و بهش روزی میدم از اون جایی که فکرشو نمیکنه. الان به فکرت نمیرسه این روابط خراب درست بشه. الان هر چی فکر میکنی میبینی بابا این زن، این شوهر 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله، 40 ساله با من رابطش اینه، بابا نمیشه. نه، الان تو راه حل‌هایی که تو ذهن تو هست امکان پذیر نیست، اما اون وعده کرده و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما از اون جایی که گمان نمی کنی برات درست میکنه، اون جایی که نمیدونی، اون جایی که برای تو حاضر نیست، اون جایی که در ذهن تو حاضر نیست، در ذهن تو غایبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کسایی که به غیب ایمان دارن. غیب، من با جن و پری و این چیزا کاری ندارم. غیب اون چیزیه که حاضر نیست. غیب اون چیزیه که الان من نمیبینم. الان من نمیبینم راههای درآمد آنچنانی رو. الان من نمیبینم درست شدن این رابطه رو. الان من نمیبینم سالم شدن جسمم رو. این دکتر رفتم، اون دکتر رفتم، این دوا کردم، اون درمون کردم، این دعا رو خوندم، اونو خوندم، اینا جواب نداده. درسته این کارا رو کردی چه نداده. بهت میگم چرا، بهت میگم چرا، عجله نکن، ولی گوش کن. ولی راههایی که تو میشناسی جواب نمیده. این به این مفهوم نیست که راه نباشه، راهو تو نمیشناسی که چجوری این روابط درست بشه. و یه چیز دیگه بهت بگم، اصلا لازم نیست تو بشناسی راهو. آنی که مطابق قانون عمل کردی، اون موقع جهت قایق تو از اون برعکس آب که آب میزده تو صورت تو خیس و داغون و جلو نمیرفتی بر میگرده، و تو قایق دراز میکشی، پاتو میندازی رو پات، از مناظر لذت میبری و جریان آب تو رو میبره، و در این حرکت سلامت و ثروت و امنیت و احترام و آبرو و لذت و روابط و شغل و هر آنچه که میخوای که اسمشو میذاریم سعادت به تو داده میشه. الان تو پشت یه سد بزرگی که این نسیم نمیتونه بوزه، و تو هر چی فکر میکنی میبینی زورت نمیرسه این سد رو بکنی. راههایی رو که تو بلدی، اون قاشق چنگالی که تو داری، اون بیل و کلنگی که تو داری، اون زوری که تو بازوی تو هست، به نظر تو اونها کافی برای کندن این سد نیست، ولی او وعده کرده یرزقهُ من حیث لا یحتسب، گفته که این کتاب به تو کمک میکنه. هدن للمتقین، راجع به اونش صحبت میکنم، فکرتو مشغول نکن. الذین یؤمنون بالغیب. یه غیبی وجود داره که تو نمیدونی، یه راهی هست که تو نمیدونی. جن و پری و اون خرافات و اونا رو بذار کنار، من با اونا کاری ندارم. اونا هر کسی تو دین و مذهب خودش به هر چی اعتقاد داره، من اصلا به هیچ چی کاری ندارم. به هر چی اعتقاد داری به همون داشته باش. من چیز دیگه میگم. من میگم غیب یعنی اون چیزی که نمیتونی الان تصور کنی، یعنی اون چیزی که الان جلو صورتت نیست، الان تو ذهنت نیست. وعده کرده یرزقهُ من حیث لا یحتسب، به هر چی بخوای میرسی. حالا من تا اینجا چی گفتم؟ تا اینجا دو چیز مهم رو گفتم. میخوام برم وارد قسمت سوم شم. قسمت سوم خیلی شیرینه. به یه سوالای جواب میدم که کیف میکنی، یعنی سوال هممون بوده، سوال منم بوده، سوال تو هم هست. وقتی بهشون، وقتی سوال رو مطرح کنم و سوال جواب بدم، میگه ای راست میگه، منم به این فکر کرده بودم، ای راست میگه، منم همیشه دنبال این بودم. بذار یه بار این دو قسمتی رو که گفتم یه مرور کوچیک بکنم، برم سر قسمت سوم. اولیش چی گفتم؟ گفتم اون وضعی رو که من الان دارم اسمشو میذارم سرنوشت. پس سرنوشت رو تعریف کردم. این سرنوشت در 50 سالگی، 60، 70، تو در هر سنی هستی، در آینده یه وضعیتی رو دوست داری داشته باشی، اونو بهش میگن سرنوشت. اولین نکته گفتم سرنوشت تو نوشته شده نیست. یه مثالایی هم زدم که ما با یه کارایی که میکنیم سرنوشتمون رو میسازیم، اما راجع به این الان میخوام تو بخش سوم صحبت کنم و میدونم خیلی سوال داری راجع به این. میخوام تو بخش سوم راجع به این صحبت کنم. اول گفتم که ما سرنوشت چیه و ما میتونیم سرنوشت رو بسازیم، و گفتم که از من بپذیر، بس باور کن و بدون و برات آیه قرآن خوندم، و هر کیو که تو دوست، هر دانشمندی، هر کسی رو که دوست داری ببین و بیاندیش، افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنی؟ و بیاندیش، اگر فکر کردی مناسب تو هست بپذیر، که سرنوشت تو نوشته شده نیست. و دوم یه چیز خیلی مهم بهت گفتم، حالا که یه ذره سبک شدی، اه من سرنوشتم و میتونم بسازم، پس میتونم زندگیمو عوض کنم، گفتم حالا که به اینجا رسیدی نترس. راههایی که تو میشناسی به اون چیزی که تو میخوای تو را هدایت نمیکنه. این راههایی که تو بلدی، اونقدر پولی که تو میخوای، اون تن سالمی که تو میخوای، اون روابط خوبی که تو میخوای، این راه ها تو رو به اونجا نمیبره. من اینو گفتم، گفتم نترس، چون تو نمیدونی به این مفهوم نیست که وجود نداره. چون تو حساب کتاب میکنی میبینی درآمدت به فلان خونه و فلان ماشین و فلان شهر و فلان کشور نمیرسه، اینا رو در نظر میگیری، میبینی نمیتونی همچین آدمی رو به عنوان همسر انتخاب کنی و غیره، فکر نکن چون تو نمیدونی نیست. از جایی که فکرشو نمی کنی میاد. وقتی تو قوانین رو رعایت می کنی، از جایی که فکرشو نمی کنی میاد. این همون مفهومیه که برداشتیه که من از غیب می کنم. از غیب برات میاد. از غیب برات کار جور میشه. امروز تو کارت اینه، اینجوری نمیمونه. امروز تو رابطت اینه، فکر میکنی راه خروجی نیست، راه تصحیح شدن رابطت نیست. از غیب رابطت درست میشه. روزی میشه تو تعجب میکنی، اون وقت اسمشو میذاری معجزه، یعنی خرق عادت، یعنی خارق العاده، یعنی extraordinary، یعنی یه چیزی که معمولی نیست. میگی مگه میشه این کارو به من پیشنهاد بدن؟ مگه میشه این آدم عوض بشه؟ مگه میشه این تن من که 40 سال رنجور بوده و رنج کشیده درست بشه؟ این معجزه است. و من اومدم که بهت بگم این معجزه در زندگیت اتفاق میفته. با فرمولای طبیعیت نه، این معجزه برات از غیب اتفاق میفته. و اوائلی که برات اتفاق میفته برای تو حکم معجزه داره. ولی بعد از یه مدتی تو متعجب نمیشی، چون پیشبینی میکردی اینو. همونطوری که به سادگی امروز پیش بینی میکنی مهندسی که خوب کار میکنه با مهندسی که بد کار میکنه، پولی که در میارن یه برکت نداره. همونطوری که امروز به سادگی پیش بینی میکنی بچه‌ای که تو خط درسه با بچه‌ای که تو خط رفیق بازی و سیگار و الواتی سرنوشتشون فرق میکنه. همونطوری که پیش بینی میکنی رستورانی که مواد بد استفاده میکنه با خوب، هرچند که ظاهرشون هر دو خوب باشه، ولی اینا نتیجه یکسانی در آینده نخواهند گرفت. به همین راحتی پیشبینی خواهی کرد که معجزات در زندگی تو اتفاق بیفته. و البته اون زمان حتی راهش هم نمیتونی پیشبینی کنی، ولی معجزه که اتفاق افتاد میگه آره میدونستم مشیت بر این قرار گرفته که وقتی من برگردم جریان زندگی خودش درست میکنه. یرزقه من حیث لا یحتسب. از اونجایی که فکرشو نمیکردم به من پول میده، اونجایی که فکرشو نمیکردم رابطم درست میکنه. پس من این دوتا رو گفتم، سرنوشت نوشته شده نیست و تو به هرچی بخوای میرسی. درسته که راههای فعلی چیزی به نظرت نمیرسه، ولی نگران نباش. اما میخوام برم سر مبحث سوم امروز. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه بتونم این رو درست و با حوصله و با نهایت سعیم بتونم این رو به بهترین طریقی به شما منتقل کنم، یه بار بزرگی رو من برای خودم تو این دوره کنار گذاشتم. ببین داستان چیه؟ تو مثالایی که من تا الان زدم یه قسمت بد واضحی وجود داشته. خیلی راحت می شده از اون قسمت بد واضح نتیجه رو تخمین زد. من اون مثالا رو بی دلیل انتخاب نکردم. تو اون مثالا یه کسی که سیگار میکشه، الواتی میکنه، این میکنه، اون میکنه، اینا، این واضحه، یه قسمت بد واضح داره. اونی که درس میخونه، بچه خانواده است، سرش تو درس و ورزشه، اون واضحه، خوبیش واضحه. رستوران دار که گفتم، مهندس که گفتم، پزشک که بگو، وکیل بگو، هر معلم بگو، یه معلمی وقت تلف میکنه، یه معلمی عاشقانه درس میده، هر رشته، هر رشته، یه کارگر تا میبینه سابکار نیست، پشت اونجا میشینه یا یواش یواش یه دونه آجر میندازه، یه کارگر دیگه نه، وجدانی کار میکنه، اینا اون وچه بدشون با اون وچه خوبشون کاملا دیستینکتبله، کاملا قابل تشخیصه، کاملا میتونی از هم سوا کنی. اما این 5% ماجراست. من هنوز پرده از 95% ماجرا بر نکشیدم و الان میخوام این کارو بکنم. بذار با یه مثال شروع کنم. سوالیه که تو خیلی تو ذهنت هست، تو ذهن منم بوده. دو نفر میان، دوتا مهندس، هر دو خونه میسازن، هر دو آدم های خوبی هن. هر دو به یک اندازه زیر کار رو خوب می سازن. اما یکی خیلی پیشرفت می کنه، اون یکی پیشرفت نمی کنه. دو تا رستوران هستن، هر دو غذاهای خوب می دن، هر دو مواد اولیهشون خوبه، ولی یکی جای سوزن انداختن نیست، یکی جای سوزن انداختن هست. مگس نمی پرونه اونجا، مگس می پرونه از بیکاری، پرنده پر نمی زنه. اون 5% خیلی واضح بود، اون 5%ی که بدی و خوبی کنار هم بودن، اون خیلی واضح بود، همه قبول داشتیم و اصلا تقریبا راجبش هیچ کس سوالی نداشت. من فقط با اون شروع کردم که نشون بدم سرنوشت در اون جهتش ساخته شده، نوشته شده نیست. اما اینی که میگم، این سوال اصلی من و توه، این سوال اصلی من بوده همیشه و الان سوال اصلی توه. بابا اونو بذار کنار، دو تا معلمن، هر دو خوب درس میدن، هر دو سوادشون یکیه، این شاگرد خصوصی داره، وقت نداره سر بخارونه، اون الان هفته دو تا شاگرد داره، این مای 20 میلیون معلم الان هست، معلم هست، جلسه 1.5 میلیون تومان، جلسه 2 میلیون تومان و بلکه بیشتر، من نمیدونم الان، من چون تو موقعیت کنکور نیستم، بچه‌م هم کنکوری نیست، نمیدونم، درآمد داره، معلمم هست جلسه 50,000 تومان درآمد. هر دو هم خوب درس میدن، هر دو هم سوادشون یکیه، شق القمر نیستش که نمیدونم ذره اتمو که نمیخوام بشکافن، که همین فرمولاییه که همه ما تو دبیرستان خوندیم دیگه، حالا یه ذره یکی بهتر میگه یه ذره بدتر. پس داستان از کجا آب میخوره؟ من اگه بتونم سرمنشأ رو پیدا کنم، من اگر بتونم تفاوت بین این که دوتا آدمی که خوبن رو پیدا کنم، بعد اون تفاوت رو در زندگی خودم اپلای کنم، اعمال کنم و پیاده کنم، نتیجه میگیرم. چون هیچ چیزی تصادفی نیست، همه چی رو قانونه. من اگه قانونش رو کشف بکنم، اون قانون رو پیاده سازی بکنم، منم به اون نتیجه میرسم. چرا یکی تو زندگی شانس میاره، من اونقدی که باید و شاید شانس نمیارم؟ اینو میبینی مثلا سر این کار میره، یو بهش الکی پیشنهادی میدن، اینم میگه آره، الکی پیشنهاد خوب میشه، خیلی تو ادارهشون پیشرفت میکنه. من خیلی راجبه زندگی آدما با دقت نگاه میکردم، از بچگی اینطوری بودم، همیشه دنبال این میگشتم که مثلا یه آدمی رو میدیدم موفقه، دنبال این میگشتم که این چه ویژگی داشته، چه جوری موفق شده، بعد پای صحبتاشون میشستم. مثلا حالا میگم پای صحبتاشون، یعنی مثلا میگه جناب میشه لطفاً بفرمایید رمز موفقیت شما چیه، و من آن را یادداشت کرده و در ذهن خودم. نه، یارو داشت با یکی دیگه صحبت میکرد، منم یه گوشه نشسته بودم تو ذهنم میشنیدم. میگفت مثلا من یه روزی اومدم رفتم توی مهمونی یکی رو ملاقات کردم، بعد همینجور که با هم صحبت کردیم گفته راستی این اینجوریه، گفتم آره اون اونجوریه، گفته شغل شما چیه، گفتم اینطوری. از اونجا یه شراکتی رو ما آغاز کردیم که صدها و بلکه میلیاردها تومان پول درآوردیم، صدها میلیون و بلکه میلیاردها درآوردیم. بعد من با خودم اینجوری میگفتم پس این جرقه موفقیتش از یه ملاقات شروع شده، این خیلی آدم خوش شانسی بود. یه داستان دیگه یکی بود میگفتش که در سالها قبل از انقلاب در امریکا تحصیل کرده، بورسیه بوده، هرچی بوده، وقتی درسش تموم شده برگشته ایران و همون اوائل انقلاب بوده و همه چی به هم ریخته بوده و اومده که ایران بمونه، و وقتی اومده ایران رفته به اون اداره یه مربوطه مراجعه کرده، گفته آقای محترم، خانم محترم، من درسم تمام شده، اومدم اینم مدارکم، باید چیکار کنم؟ بعد اون بنده خدایی که اونجا بوده گفته آقا الان همه چی به هم ریخته است، این پرونده تو بیا، هیچ چی لازم، هیچ کار بکنی، این پرونده تو بگی برو. و اون شخص برگشته رفته امریکا. خب اون شخص اگر ایران میموند و وضع کاریش با اینکه رفته خیلی فرق می‌کرد. بعد یه اتفاق باعث اون شده. یا یه داستانی رو میشنیدن برای یکی یه پاپوشی درست کرده بودن، از یه شهری قرار بوده بره یه شهر دیگه، وقتی رفته به دادگاه یا به کلانتری مراجعه کرده، یه آدمی پیدا شده اونجا گفته بیا این پرونده رو بگی برو ولش کن اصلا هیچ چیه، و یارو اون باعث شده اصلا زنده بمونه، وگرنه اون میشده میمرده. چی میشه که دو نفر آدم که هر دو خوبن، هر دو درست کار میکنن، یکی به نتیجه میرسه یکی به نتیجه نمیرسه؟ چی میشه که یه شانسایی تو خونه تو مسیر زندگی یکی اتفاق میفته؟ چی میشه که این آقایی که به ظاهر قیافه خوبی داره، وضع خوبی داره، همسر خوبی نمیتونه پیدا کنه؟ و حتی این آقایی که نمیگم در اون سطح از اون کمتر شکل، مثلا البته هیچ کس که زشت نیست، همه مخلوقات خدا بی اندازه زیبان، ولی فرض کن حالا تو مقیاس اشتباه انسانی، این آدمی که مثلا خوشگل نیست مثل اون، این آدم چه زن خوبی پیدا کرد؟ یا برعکس این دختر خانومی که خیلی زیباست و کمالات و خانواده و ال و بل و تحصیل و فلان، ایشون یه همسر مناسب پس چرا نتونسته پیدا کنه؟ در حالی که یه دختری که خیلی از اون پایین تر بوده از نظر معیارهای اشتباه اجتماع، هیچ کس از هیچ کس پایین تر نیست، ولی فرض کنیم که این معیارهای اشتباه رو داریم میسنجیم، میخوام سوال مطرح کنم، پس چرا این شوهر به این خوبی پیدا کرده؟ این آدمی که تو بهترین دانشگاه فنی ایران، دانشگاه صنعتی شریف درس خونده، چرا الان در حد مثلا فرض کن یه جایی یه کارمند یه مدیری مثلا ماهی 5 میلیون در میاره، ماهی 7 میلیون در میاره، اما این مهندسی که از فلان دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده الان داره فلان کاری رو انجام میده که ماهی 5 میلیون تومان هم براش پول نیست؟ این سوال منو علی رضا جواب بده، این حرف منو جواب بده. اونی که یارو سیگار میکشه و نمیدونم اونی که نمیکشه چی میشه که اونو منم میدونم، اونی که یارو گوشت مسموم میزنه و نمیزنه اونم منم میدونم، اونی که مهندسی که بد کار میکنه و اونی که بد کار نمیکنه اونو منم میدونم. اینو تو بگو، این تفاوتایی رو که نمیشه براش دلیل آورد بگو. منم اومدم اتفاقا همین تفاوت‌ها رو بگم، ولی همینجا بهت بگم همونایی رو هم که میدونیم ما عمل نمی‌کنیم. ما میدونیم سیگار برامون ضرر داره، تو سن 40 هستیم، تو سن 30، تو دهه 30 و تو دهه 40 و اینا هستیم، ولی بازم میکشیم. ما همچون اونجوری هم نیست که میدونم و میدونم، میدونیم این رفتاره تو رابطمون با زنمون با شوهرمون زیاد جالب نیست، ولی بازم همچی زیاد به دلمون نیست رعایت کنیم. اونجوری هم که محکم میگی میدونم حالا اونو بگو، میدونم که میدونی، ولی همونا رو هم یه چیزایش رعایت نمی کنی. ما بین خودمون باشه، بین خودمون باشه. همون 5% که گفتم که خیلی هم واضحه، همونم رعایت نمی کنیم. خیلی هم می دونیم که پشت این آدم حرف بزنیم آبروش میره. به هر حال داره نداره، سلامت نیست، هرچی از یه آبروی از بیرون داره. می دونی اگه بگم از من قرض گرفته آبروش میره، اینو می دونم، ولی میگیم همون 5% هم رعایت نمی کنیم. اونجا جوری هم صدامونو ببریم بالا که میدونم تو بگو. آره میدونیم، ولی اونم رعایت نمی کنیم. من هم مثل تو، همه تو هم مثل من، یا همه ما این همین. ولی هر وقت که رعایت کردیم دیدیم چقدر نتیجه میگیریم. همون 5%، همون خونه درست ساختنه، همون گوشت سالمه، همون یه ذره درس خوندنه، همون اونا کلی سرنوشت رو عوض میکنه. همون 5% که میدونیم سرنوشت رو عوض میکنه. به اون چه که میدونی عمل کن، اون چه رو که نمیدونی در و دیوار عالم معلمت میشن. معمولا وقتی آدما جوونن تو سن 18-19 سالگی، همه دنبال یک پیری، یک مرادی میگردن، یک مرشدی میگردن، یک پیر مغان پیدا کنن فرمول زندگی رو به اونها یاد بده. بعضی وقتا من دیدم طلبه جوانی میره دم خونه یه آیت الله شب تا صبح میشینه که این آیت الله آیا این رو از نظر مثلا قبول کنه به شاگردی و این رو پرورش بده. اصلا احتیاج به این عد و اصولا نیست. تو اون چه رو که میدونی همون ساده رو انجام بده، قدم بعدی بهت گفته میشه. تو خود پای در راه نه و هیچ مپرس، راه خود گویدت که چون باید رفت. اصلا احتیاج به اون کاره ما، هم چیزایی رو که بدونیم، مثلا مردم میگه آه فلان آدم ظهور کنه، نمیدونم یک آیت اللهی پیداش راه زندگی رو یاد بده، من از اینجا بلندشم برم تو هیمالیا تو تبت مثلا فلان مانک رو مثلا مشاهده کنم، تو اون معبد خودم رو خالص کنم. اصلا احتیاج به این کارا نیست بابا. همین ساده، همین راست و دروغ و خیانت و امانت و همین چیزای ساده رو، همین یکی باید ظهور کنه که به ما بگه آشغالا رو نریز تو خیابون، یکی باید ظهور کنه که بگه آقا ربا نخور، یکی باید ظهور کنه که بگه آقا مثلا فرض کن رانندگی بد نکن، یکی باید ظهور کنه بگه توی معامله سر یکی دیگر کلا نذار. اینو ما نمیدونیم. برای اونایی که اینا رو رعایت میکنن، بعد میرسن به یه جاهایی که یه سوالایی دارن که کسی واقعا نمیدونه، برای اونا ظهور میکنن، برای اونا پیدا میکنن راهشون رو. من الان بگردم، من دنبال پروفسور مریم میرزاخانی میگردم، خدا رحمتش کنه، باعث افتخار بود. آقا پروفسور مریم میرزاخانی رو به من نشون بدین. آقا پروفسور مریم، آقا جان سوال چیه؟ حرف چیه؟ آقا ببخشید میشه بگین 455 ضرب در 766 میشه چند؟ میخوام از پروفسور مریم میرزاخانی بپرسم. آخه مسخره. این ضربو که تو میتونی خودت انجام بدی. اگه تو رسیدی به درجه ای از علم ریاضی که به یک مبحثی برخورد کردی، اون چرا که همه جا نوشته و تو همه کتابا هست و خوندی، به یه مبحثی رسیدی که اون مبحث واقعا دیگه هیچ کس نیست، رسیدی state of the art of the science، رسیدی به اون خط مقدم علم که واقعا چیزی نیست، اونجا به تو جواب گفته میشه. اونجا اصلا تو پیدا میکنی آدمی رو که باید به تو کمک کنه. من دو تا چهارتا رو بلد نیستم حساب کنم، دنبال مریم میرزاخانی خدا رحمتش کنه، پروفسور مریم میرزاخانی میگردم که به من مثلا تابه یاد بده. خب اینا که همه معلم‌ها بلدن، من نرفتم بخونم. بحثم یه ذره منحرف شد، ولی یه نکته ایه که خیلی مهمه این، چون خیلی معمولا جوونا خیلی تو سنین بین مثلا 18-19 تا 20-25 خیلی دنبال اینن که یه مریدی، مرشدی، آیت اللهی، امامی، یک مثلا شخص مذهبی سفر کنن پیدا کنن که راه طریقت رو به اونها یاد بده و اونها سفر کنن. اصلا شما همین چیز ساده ای رو که همه ما بلدیم انجام بدیم، راه برامون باز میشه. بله اونایی هم که به اون درجه میرسن، همه اون چیزایی رو که بلدن پیاده میکنن، برای اونا ظهور اتفاق میفته، برای اونا استاد عالی پیدا میشه، اونا کاری ندارن. صحبتم کجا بود؟ نمیخوام از دستم در بره ماجرا. صحبتم اینجا بود، ما یه 5% رو گفتم که خیلی تفاوت خوب و بد درش مشهود بود. حالا گفتم خب اون 5%ام که تازه ما میدونیم و همه قبول داریم رعایت نمی‌کنیم، ولش کن. حالا اومدم اون 95%. اون 95% چیه؟ اونی که هر دو نفر خوبن یه نتیجه نمیگیرن چیه؟ اینه که زندگی ما داره اجرا میشه. چجوری اجرا میشه؟ یک برنامه کامپیوتری نوشته شده، اون برنامه کامپیوتری داره اجرا میشه، نتیجه شما میبینیم. الان ببینیم مثلا شما کامپیوترتون رو روشن میکنین، مثلا میزنین موسیقی پخش کنه، چجوری موسیقی پخش میشه؟ برنامه پخش موسیقی، حالا هرچی هست، اون برنامه پخش موسیقی قبلا توسط یه برنامه نویسی نوشته شده. خب بعد که شما اون برنامه رو باز میکنین، اون برنامه شروع میکنه به اجرا. یعنی چی؟ یعنی اون کدهایی رو که اون برنامه نویس نوشته داره اجرا میشه و بعد موسیقی پخش میشه. مثلا یه مثال دیگه، شما یه برنامه حسابداری باز میکنین، توش میذارید مثلا انقدر خرید کردیم، انقدر فروش کردیم اینا، اون طبق اون کدهایی که نوشته شده میگه خب تو بیا عدد فروش رو بگیر با عدد خرید، مثلا عدد خرید رو بگیر از عدد فروش کم کن، هرچی موند مثلا اسمش رو بذار سود به این بابا نشون بده. اون برنامه اجرا میشه، نتیجه رو میبینی. زندگی من و تو هم داره روی برنامه اجرا میشه، یه کدایی نوشته شده، اون کدا این نتیجه رو داره میده که الان میبینیم. ما 5% نتیجهی که میگیریم روی اون چیزای واضح بین خوب و بده، 5% نتیجه، 95% نتیجه رو داریم از روی اجرا شدن این کدها میگیریم. خوب به عرضم توجه کردی قربونت برم؟ 5% نتیجه کار، 5% وضع فعلی امروزم و بلکه شاید هم بیشتر، حالا ولی 5% وضع فعلی امروزم، 5% سرنوشت من در 46 سالگی اون چیزاییه که میدونستم و تفاوت واضح بین خوب و بد بوده. 95% کدها اجرا شدن. پس من اگر به هر طریقی به اون کدها دسترسی پیدا کنم و اون کدها رو عوض بکنم، نتیجه عوض میشه. اگه تا الان 2 به علاوه 2 رو کد میداده 4، اون نتیجه عوض میشه. وقتی کد رو عوض کنم میگم اگه 2 رو گرفتی بعدم 1-2 گرفتی با هم جمع نکن، به توان برسون، بعد به در 10 هم ضرب کن، در عدد پی هم ضرب کن، لوگاریتم هم بگیر، اینم بکن، جواب فرق میکنه. پس یه سوال جدید تو ذهنت به وجود اومد، خب اون کدا چیه؟ میشه به من بگی؟ میشه به من بگی اون کدا رو کی نوشته؟ میشه به من بگی آیا من دسترسی به اون کدا دارم یا نه؟ میشه بگی من چقدر از اون کدا رو میتونم عوض کنم؟ اصلا میشه بگی اون کدا کجاست؟ خب الان وقتی میگه این کامپیوتر نرم افزاره، نرم افزاره اون کدا نوشته شده توی برنامه، یا اون برنامه رو هارد کامپیوتر یا اینترنت یا هر جای، سورسش معلومه، منبعش معلومه، میشه بگی این کدا کجا هن؟ بعد چی هن؟ بعد کی نوشته؟ بعد من چقدر بهشون دسترسی دارم؟ من اومدم اینجا که دقیقاً اینو بگم. تو قسمت سوم صحبتم که تا الان حدود 1 ساعت، بله 1 ساعت و 3 دقیقه است که دارم با شما گپ میزنم، تا الان 2 مسئله ساده تر رو گفتم، الان رسیدم و میخوام مسئله سومو بگم. نمیخوام هم الان قطع کنم، هرچی هم صدا طولانی بشه میخوام این مسئله رو تو این جلسه قالشو بکنم، یعنی تازه شروعش کنم و قالشو بکنم، یعنی معرفیش کنم. تمام شغل من و تو از امروز به بعد میشه تعویض اون کدا. تمام شغل من و تو از امروز به بعد میشه تعویض اون کدا. وقتی اون کدا رو شناختیم و جاشون رو پیدا کردیم و راه تعویضشون رو شروع میکنیم با هم دیگه یاد گرفتن و شروع میکنیم به اون کدای بد رو پیدا کردن، کشف اون کدای اشتباه. ببین تمام کدا اشتباه نبوده. اگه تمام کدا اشتباه بوده، من وضع مالیم باید خیلی بد میبوده. کدای سلامتیم یه مقدارش اشتباه است که به اینجا رسیدم. هرچی کدای سلامتیم اشتباه تر باشه، وضع سلامتیم بدتر میشه. هرچی کدای مالیم اشتباه تر باشه، وضع مالیم بدتر میشه. اگه یکی میبینی وضع مالیش خوبه، روابطش خوب نیست، اون کدای مالیش درست نوشته شده، کدای سلامتیش ایراد داره. اگه یکی میبینی تنش خیلی سالمه ولی وضع مالیش بده، اون کدای سلامتیش خوب نوشته شده ولی کدای مالیش بد نوشته شده. اون کدها رو اگر ما بتونیم پیدا کنیم در هر زمینه، و باید بگردیم و باید پیدا کنیم، و من تعداد زیادی از اون کدها رو تا جایی که خودم بدونم و میدونم و میشه به شما معرفی خواهم کرد و با هم عوض میکنیم، شغل جدید من و تو اون میشه. اون وقت که اون کدا رو عوض کنی، برنامه عوض میشه. نتیجه عوض میشه. اون وقت اون آدمی میشی که در زمان مناسب، در تاریخ مناسب، در جای مناسب یه آدم دیگر رو ملاقات میکنی که ملاقات اون آدم زندگی تو رو عوض میکنه. وقتی کدا عوض میشه، نتیجه عوض میشه. اون وقت تو در زمان مناسب، در جای مناسب، به مطلبی، به موقعیتی، به شرایطی برخورد میکنی که زندگی تو عوض میشه. تا این کدا عوض نشه تو اونجا قرار نمیگیری. اون آدمی که به نظر تو خوش شانسه، اون آدم با تو هیچ فرقی نداره، هیچ چیزی برای اون نوشته شده نیست الا اون کدها. فقط اون کدهاش یه جوری نوشته شده که تو هر معامله ای میره تقریبا سود میکنه، تو کدهات یه جوری نوشته شده تو هر معامله ای میری ضرر میکنی. واسه همین هم از میبینین که یه پترنی در زندگی افراد تکرار میشه، یه الگویی در زندگی افراد تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی میره سر این کار دعواش میشه میاد بیرون، میره سر اون کار دعواش میشه میاد بیرون، میره سر اون یکی کار میاد بیرون، با این ازدواج میکنه خوب نمیشه میاد بیرون، با اون یکی ازدواج میکنه خوب نمیشه میاد بیرون، آخر اصلا ازدواج نمیکنه. تو این کار سرمایه گذاری میکنه اشتباه میشه، تو اون کار سرمایه گذاری میکنه اشتباه میشه، بعد اسم خود چی میذاره؟ بدشانس. نه، تو بدشانس نیستی، تو کد اشتباه نوشته شده، دائم هم یه نتیجه تکرار میشه. اینجا میره احساس میکنه قدرشو نمیدونن، بعد میاد اونجا احساس میکنه قدرشو نمیدونن، بعد میره اونجا احساس میکنه قدرشو نمیدونن، تای خط میدونی چی میگه؟ میگه من دستم نمک نداره، هر جا میرم قدر منو نمیدونن. نه، تو دستت مثل دست منه، فقط کدی رو که تو کدی که تو زندگی تو داره عمل میکنه، اون کد ایراد داره، نتیجهش اون میشه. بعد که از این کار پول در نمیاره، از اون کار پول در نمیاره، اینجا استخدامش نمیکنن، اونجا استخدامش نمیکنن، میگه من گنجشک روزی ام. نه، من اومدم اینجا که به تو بگم تو گنجشک روزی نیستی، تو اون کدها ایراد دارن، اون کدها نتیجه بد میدن. ما به اون نتیجه بد برای اینکه سرپوشی بذاریم روش یه لیبل میزنیم، یه برچسب میزنیم، یه اسم میذاریم، میگیم گنجشک روزی، میگیم بد شانس، میگیم مثلا این دستش خوب نیست برای ما، این هر وقت یه کاری میکنه کار ما خراب میشه، این آدم مثلا، یه برچسبی میزنیم، اما نمیدونیم منشأ اون برچسب کجاست. منشأ اون برچسب اون کد هاست، و اگر ما به اون کدها دسترسی پیدا کنیم و عوضشون کنیم، نتایج عوض میشه. خانم ها، آقایان، به فصل جدیدی از زندگیتون خوش آمدی، به فصلی که میخوایم در سرنوشتمون تغییر ایجاد کنیم، به فصلی که میخوایم وارد دنیای کدهای زندگیمون بشیم و اون کدها رو تغییر بدیم و نتایج تغییر پیدا کنن. وقتی اون کدها رو تغییر میدیم، وارد جریان زندگی میشیم. با تغییر اون کدهاست که اون سد جلوی نعمتها فرو میریزه. 5% از اون صد، 5% از جهت جریان زندگی در اون مسائل فاحش خوب و بدیه که تو مثالای اول این جلسه زدم. 95% دیگهش توی تأثیرگذاری تو اون کتاست. خانم ها، آقایان، به فصل جدیدی از زندگیتون خوش آمدید. وارد دنیای کتها خواهیم شد. اون کدهایی که راجبش صحبت میکنیم، شرقی ها براش یک اسم انتخاب کردن، غربی ها یک اسم انتخاب کردن، ولی هر دو به یه چیز میگن. مثلا خدا، ما میگیم خدا، یکی میگه الله، یکی میگه گاد، یکی میگه اهورامزدا، یکی میگه پروردگار، یکی میگه رب، یکی میگه خالق مطلق، همه به یه چیز اشاره میکنن. ما میگیم آب، یکی میگه water، یکی میگه نمیم فلان، ما میگیم بابا، یکی میگه پدر، یکی میگه پاپا، همه به یه چیز، به یک نفر اشاره میکنن. به این سیستم کدبندی در فلسفه شرقی، در کشورهای شرقی، حالا اگه یه همچین دستبندی بشه کرد، به اینها میگن نظام باورها. در غربی بهش میگن ذهن ناخودآگاه. از اینجا وارد یه چیز مهم می شدم، ساده ولی مهم. نظام باورها یا ذهن ناخودآگاه، beliefs or unconscious mind، ذهن ناخودآگاه، هر دو به یه چیز اشاره میکنن، جفتشون راجع به اون کدها صحبت میکنن. منتها اون میگه اسمشو بذاریم ذهن ناهوشیار، ذهن ناخودآگاه، اسمشو بذاریم unconscious mind، این یکی میگه اسمشو بذار نظام باورها، هیچ فرقی نمیکنه. اما چیه این داستان؟ اما این کدها چیان؟ حالا اسمش هرچی، اسمش هرچی، اصلا چیه؟ علیرضا میشه به من بگی این کدها چیه؟ دیگه به اندازه کافی من به اهمیتش پی بردم و به تأثیرش پی بردم و به اندازه کافی مشتاق یادگیری و اپلای کردن اون تو زندگیم رسیدم. میشه به من بگی این کدها چیه؟ این کدها باورهایی که ما داریم. حالا باید مثال بزنم تا مشخص کنم. دو تا شاگرد خوب میان پیش تو معلمی. خوب به مثال گوش کن. تا اینجا با مثالهای مختلف ذهنت رو روشن کردم، الان میخوام یه مثال بزنم. دو تا شاگرد خوب میان پیش تو، هر دو میخوان درس بخونن. اون سیگار و میگار و اینا رو رفت کنار، اون 5% بود، تو 95% هم. هر دو بچه های خوبی هم، هر دو میخوان درس بخونن. اما یکی وقتی بهش یه مسئله میدی حل کنه، میگه نه من که نمیتونم مسئله حل کنم، من نه اصلا برای چی اینقدر مسئله حل کنم، اصلا من امکان نداره موفق شم. اون یکی میگه من بمیرم نمیرم این مسئله رو حل میکنم، من امکان نداره موفق نشم. آیا به نظرت هر دوی نتیجه میگیرن؟ پروازه که نه. اونی که باور داره که میتونه، باور داره که از عهده این مسئله بر میاد، راه حل مسئله جلوش باز میشه. اونی که باور داره نمیتونه، اصلا تو موقعیت حل مسئله قرار نمیگیره. دو نفر میان پیش شما، میخواین بهشون شنا یاد بدی. یکی میگه آقا من هر جوری شده قهرمان، من میدونم که میتونم بشم، من این توانایی رو دارم. اون یکی میگه نه حالا من شنا یاد میگیرم ولی من ممکنه نتونم از عهده اینا بر بیام. آیا اینا یه نتیجه میگیرن؟ راجب اینا فرقشون اینا چیه؟ اینا که سیگاری و غیر سیگاری نیستن، اینا که گوشت مسموم و غیر مسموم نیستن، اینا هر دو گوشت خوبن، اینا هر دو درس خونن، اینا هر دو پرزشکارن، اینا هر دو مهندس خوبن، اینا هر دو دکتر با وجدانن، ولی این یه باورهایی داره که اون باورها داره خلق میکنه زندگیش رو. باورهای این اجازه نمیده تو موقعیتی قرار بگیره که بهش پروژه بزرگ پیشنهاد بشه. نظام باورها، unconscious mind، کل داستان اینه. ما با این نظام باورها 5% با رفتار متمایز بین خوب و بد، 5% ماجرا با رفتار و درست کار کردن متمایز بین خوب و بد 5%، 95% نظام باورهای ما به عنوان کد، مثل کد داره عمل میکنه بدون اینکه ما بدونیم. این برنامه داره اجرا میشه، امروز اینجا جمع شدیم که بدونیم این کدها دارن برنامه عمل میکنن و بدونیم چرا تو هر کاری سرمایه گذاری میکنیم جواب نمیده، بدونیم چرا میریم تو این روابط خوب نمیشه، میایم بیرون میریم تو اون روابط خوب نمیشه. اون کدا ایراد داره. اون کدا چیه؟ ذهن ناهوشیاره، unconscious mind. اون کدا نظام باورهاست، همه یه چیزه. باور چیه؟ باور اون چیزیه که تو واقعا پذیرفتی. اینی که تو پذیرفتی که گنجشک روزی هستی، امکان نداره در مسیری قرار بگیری، با آدمی ملاقات کنی، وارد شغلی بشی که پول خوب دراری، امکان نداره. اون برنامه نوشته شده، اونجایی که گفتم دیگران میتونن تأثیر بذارن اینجاست، تو این برنامه، این برنامه تو ذهنت نوشته شده. تو وقتی بچه بودی، وقتی ذهنت پاک بوده، وقتی این ذهن ناهوشیارت خالی بوده، وقتی این کدها سفید بوده، پدر و مادر تو با هم دیگه صحبت میکردن، همیشه از نداری، از سخت پول در آوردن، از اینکه کار کردن چقدر سخته، پول چقدر سخت به دست میاد، از اینا صحبت میکردن. این تو این رو باور کردی، وقتی این رو باور کردی، اینها شده کد تو ذهنت و اینها داره دائم پیاده میشه و موقعیت هایی رو به سمت تو جذب میکنه، موقعیت هایی رو به سمت تو میکشه که این موقعیت توش پول خوب نیست، که تو این موقعیت روابط خوب نیست، تو این موقعیت سلامت خوب نیست. تو داری اینا رو به سمت خودت میکشی، تو این سرنوشت تو داری برای خودت میسازی، یعنی میکشی به سمت خودت، یعنی پول رو میکشی، یعنی ثروت رو میکشی، یعنی فقر رو میکشی، یعنی بیماری رو میکشی، یعنی روابط بد رو میکشی. با چی میکشی؟ با اون 5% خوب و بدی که واقعا واضحه و 95% کدهایی که مخفیه و نمیدونی. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. خانم ها، آقایان، اینه اون چیزی که بهش میگن قانون جذب، law of attraction. اینه اون چیزی که این همه در دنیا سر و صدا کرده به اسم قانون جذب و یه عده آدم های زیادی با برداشت اشتباه از قانون جذب خود قانون جذب رو هم خراب کردن. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. این جهان کوه است و افکار ما این جهان کوه است و افعال ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ما داریم اتفاقات و آدمها و شرایط رو جذب میکنیم، به سمت خودمون میکشیم. چجوری میکشیم؟ با اون نظام باورها، با اون unconscious mind. چجوری اینها رو به سمت خودمون میکشیم؟ با اون کدهای نوشته شده. واسه همینه که دوتا مهندسی که هر دو خوبن، یکی کداش درست نوشته شده پول آنچنانی در میاره، یکی کداش یه ایراداتی داره پول آنچنانی در نمیاره. با اینکه این یکی از یه دانشگاه خیلی اسم و رسم داره، اون یکی از یه دانشگاه معمولیه، ولی این اون یکی که از دانشگاه معمولیه، چون کدا اثر میذارن، چون 95% کدها اثر میذارن، یعنی 95% نظام باورهای ما اثر میذاره و 95% unconscious mind ما، ذهن ناهوشیار ما، به اصطلاح غربیا، به اصطلاح شرقیا، نظام باورهای ما اثر میذاره، اون همیشه غالبه. حالا اگر یه چیزی باشه که من تو ذهن هوشیارم، یعنی اونجایی که میدونم، یعنی توی افکارم، یعنی توی اون 5% نه، تو افکارم یه چیزی رو میدونم، همینجا یه چیزی رو بگم بهتون. ببینید، ما یه ذهن هوشیار داریم، یه ذهن ناهوشیار. ذهن هوشیار افکاره. وقتی این افکار خیلی تکرار بشن، اینا باور میشن، یعنی میشن تو ذهن ناهوشیار. حالا این میشه فلسفه شرقی، فلسفه غربی، همین شرقیشه. ما یه فکری داریم، الان یه فکری به شما میگم آقا پول درآوردن ساده است، یه فکر دیگه، اما تو اینو نمیپذیری. تو ذهن چیه؟ پول در آوردن کار سختیه. اون پول در آوردن کار سختیه رو از بچگی انقدر شنیدی، انقدر تکرار شده، اون شده باور تو. پول در آوردن ساده است، فقط یه فکره. فرق باور و فکر اینه. باور فکریه که انقدر بهش پرداختی یا انقدر قوی بوده، دیگه بیچون و چرا قبول کردی. الان باور رو ما قبول داریم. تا قبل از این جلسه بعضی از شما ممکنه این رو قبول کرده بودی، پذیرفته بودی، با تمام وجود پذیرفته بودی که سرنوشت نوشته شده است، که دست تو بی نمکه، که تو گنجشک روزی هستی. اینو پذیرفته بودی، این برات نوشته، این دیگه تو ذهنت نشسته بوده، این کد اشتباه تنظیم شده بوده. الان من بهت میگم آقا تو روزیت دست خودته، تو سرنوشت تو میتونی خودت بسازی. این اولین باری که اینو میشنوی یکم راجبش فکر میکنی، این در حد فکره. اما وقتی تکرار میکنی، این فکری که تکرار میشه میره میشینه جزء باورهات میشه، اون کدای غلط عوض میشه. دوست من درست حد زدی. راه تعویض اون کدها فکرهایی که باید تکرار بشه، تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه، باورهای جدیدیه که باید تکرار بشه تا بشینه جای اون کدای قبلی. یه باوری داریم که پول در آوردن سخته، من این باور رو باید عوض کنم. وقتی من باورم اینه که پول در آوردن سخته، من اتومات در مسیر، در شرایط، آدمهایی رو ملاقات میکنم، تو شرایط قرار میگیرم، ایده هایی به ذهنم میرسه که پول در آوردن با اون ایده ها سخته، چون کدهای ذهن من، چون نظام باورهای من، چون ذهن ناهوشیار من این برنامه رو داره اجرا میکنه، من نتیجهش رو میبینم. اما اونی که باور میکنه که زندگی پول در آوردن ساده است، باور میکنه. من الان حرف میزنم، شما میگی خب اینو باشه پذیرفتم، ولی پذیرفتی ولی هنوز اطمینان قلبیت نشده، ایمانت نشده، باورت نشده، عمیق نشده. ولی وقتی عمیق بشه اتومات آدمهایی رو ملاقات میکنی، تو شرایطی قرار میگیری، ایده هایی به فکرت میرسه که اون ایده ها پول راحت در میاد، پول فراوان در میاد. این ماجرای امروزه و چیزی که من سعی کردم امروز به شما منتقل کنم و تا الان 1 ساعت و 20 دقیقه است که داریم با هم دیگه گپ میزنیم و لذت میبریم و من بهترین سعی خودم رو کردم که بهترین رو ارائه بکنم، امیدوارم اینطوری هم شده باشه، این بود که سرنوشت نوشته شده نیست، که ما سرنوشت خودمون رو خودمون می نویسیم. اما چجوری می نویسیم؟ به دو طریق می نویسیم. 5% با همین چیزای ساده بسیار واضحه، تفاوت بین خوب و بد که همه عمل می کنیم. اون 95% دیگه میشه که باعث میشه دو تا آدم خوب، یکی خیلی پیشرفت کنه یکی نکنه. اون 95% دیگه است که باعث میشه دو تا دختری که شرایطشون مثل همه و بلکه اون یکی که شرایطش به ظاهر بدتره شوهر بهتری بکنه. اون 95% باعث میشه که یکی خوش شانس باشه و روزیش فراخ باشه و دستش نمک داشته باشه و احترامش حفظ بشه و اینا، یکی با اینکه بیشتر از اون به دیگران کمک میکنه و اینا به نظر برسه دستش نمک نداره، به نظر برسه روابطش خوب نباشه، اون 95% است. اون 95% گفتیم چیه؟ اون 95% گفتیم کدهاییه که اون کدها دارن ناخودآگاه انجام میشن، اجرا میشن، نتیجهش این میشه. 100 بار دیگه اون کد اجرا بشه، 100 بار دیگه همون نتیجه رو میده. از این شرکت در میاد میره تو اون شرکت، همون نتیجه رو میگیره. از این آدم جدا میشه میره با اون آدم، همین نتیجه رو میگیره. به این آدم محبت میکنه قدرشو نمیدونه، اون یکی آدم هم همین کارو میکنه، چون همون کد داره اجرا میشه، همون نتیجه. 100 بارم بزنی 2 به علاوه 2 میده 4. اما اگه اومدی گفتی آقا اگه یه دو داد این دوتا رو در هم ضرب کن، در یه 10 هم ضرب کن، اون وقت میشه 40. تا اون برنامه رو عوض نکنی این نتیجه عوض نمیشه. و شغل جدید من و شما به صورت تمام وقت از امروز اینه که اون کدها رو عوض کنیم. و خوشبختانه برای تعویض اون کدها به هیچ کس احتیاج نداریم جز به خودمون. و به این دلیلی که بهش میگیم internal journey، من اسمشو گذاشتم سفر درونی، در اینه که هیچ کس در تعویض اون کدها از این به بعد دیگه با من همراه نیست. من حالا میخوام اون کدها رو بشناسم و عوض کنم، و وقتی اون کدها رو عوض میکنم نتایجم عوض میشه، و بعد خواهید دید که نتایج حیرت آور میشه، و بعد خواهید دید که نتایج عجیب و غریب میشه، و بعد خواهید دید که معجزات رخ میده، و بعد خواهید دید که از اونجایی که فکرشو نمی کنی روزی میاد، و بعد خواهید دید که از اونجایی که فکرشو نمی کنی کارات انجام میشه، و بعد خواهید دید که همه چیز ساده انجام میشه و همه چیز لذت بخشه، و بعد اون معجزاتی رو که از نظر دیگران خرق عادته، extraordinaryه، فوق معمولیه، خارق العاده است، از عادی بالاتره، برای تو به سادگی اتفاق میفته. چرا؟ تو چون نظام باورها تو عوض کردی، چون اون کدها رو عوض کردی. چون تو به کانشس آنکانشس مایندت رو عوض کردی، ذهن ناخوشارت رو عوض کردی و اینجاست عدالت خداوند، عدالت قوانین خدا اینجاست که تو مهم نیست الان تو کدوم شهری، مهم نیست که الان تو چه وضعیتی هستی، تو رابطه، تو ازدواج، مجردی، الان مهم نیست وضع مالی چیه، الان مهم نیست وضع سلامتی چیه، از امروز که تصمیم بگیری که خودت اون کدها رو عوض کنی و کسی جز تو نمیتونه اون کدها رو عوض کنه، از امروز که تصمیم بگیری اون نظام باورها رو اصلاح کنی، از امروز زندگی شروع به تغییر میکنه. مهم نیست دیگه کجایی، وارد مدار درست میشی، وارد مدارهایی میشی، وارد مسیرهایی میشی که آن چیزهایی رو که میخوای یواش یواش به سمت تو میان. این کدها محدودیتی دارن؟ نه، تا ابد میتونی این کدها رو عوض کنی و بهبود ببخشی. همیشه میتونی یه باور قوی تر بذاری، همیشه میتونی و خیلی از این کدها، خیلی باورهای خیلی خیلی پیچیده میتونن باشن، خیلی باورهای ساده میتونن باشن. مثلا میخوام بگم اگه تو اعتقاد داری که مثلا فرض کن هر کی پول در میاره از راه سالم نمیتونه پول در بیاره، اگه میخوای پول دارشی باید از راه غیر سالم پول دارشی. اگه این نظام باورت، هیچ وقت ایده ها، آدم ها، شرایط، موقعیت هایی که از راه سالم پول به دستتو میرسونن تو راهت قرار نمیگیره، همیشه یه ایده هایی میاد سراغت که از راه نادرست میتونی به پول برسی. این باور وقتی اصلاح میشه درست میشه. وقتی ما باور داریم که پولدارا آدمای خوبی نیستن، پولدارا مال بی پولا رو خوردن، حق بی پولا رو خوردن، این کد تو زندگی ما دائم اجرا میشه و ما هیچ وقت پولدار نمیشیم، هیچ وقت وارد یه موقعیت و شرایط و وارد یک ملاقات با آدم ها، موقعیت ها، شرایط، ایده هایی به ذهنمون نمیاد که پول دارشیم. این کده اصلا نمیذاره اونا بیان. ولی وقتی باور میکنی نه، از راه سالم میشه میلیاردها تومان در سال درآمد داشت، میشه میلیون ها دلار در سال درآمد داشت، وقتی باور میکنی. ببین وقتی فکره، وقتی حرف میزنیم هنوز فکره، اون فکره زیاد اثر نداره، اون فکره وقتی اثر داره که میشه باور. اون خیلی راجع به این باید صحبت کنم، من اصلا شاید جلسه دیگه کامل فقط باید اینو مجددا توضیح بدم. وقتی باور میشه همه چی عوض میشه. دیگه خیلی جلسه طولانی شد، همینجا میخوام جلسه رو ببندم. شکرگزاری میکنم، سپاس میگم خدای رو، بی حد و بی حصر سپاس میگم او رو، آنچنان که او لایق اوست که فرصتی فراهم شد، که شرایطی مهیا شد، که عمری بود که با هم در این باره سخن بگیم. خدا رو سپاس میگم به خاطر اینکه قوانینش تغییر ناپذیرن. خدایا شکرت که من رو بی نیاز از دیگری کردی برای موفقیت. شکرت که ابزار موفقیت رو همون قدی که به یک انسان دیگه دادی به منم دادی، هیچ تبعیضی قائل نشدی. ابزار موفقیت اون نظام باورهای اونه، تو هر کشوری میخواد باشه، تو هر موقعیتی میخواد باشه، و نظام باورهای من ابزار موفقیت منه و ما هر دو در این یکسانیم. مهم نیست اون پدرش پول داره یا من پدرم پول دار هست یا نیست، مهم نیست که اون امروز تحصیل کرده است من هستم یا نیستم. ابزار موفقیتمون کدهای ماست، نظام باورهای ماست، ذهن ناخوشیار ماست. خدایا شکرت که به هممون در این باره به یک اندازه قدرت دادی و اختیار دادی و قدرت دادی و گفتی بساز باور درست، بساز زندگی درست بگیر، ذهن ناهوشیار تو درست کن، نتیجه درست بگیر. خدایا شکرت، خدایا شکرت که منو بر این راه هدایت کردی، راهی که به بندگانت نعمت عطا کردی. خدایا شکرت که اینقدر به من عمر دادی که اینو ببینم و بفهمم و پیاده کنم و این نتیجه ها رو بگیرم و این نتیجه ها صدها برابر داره میشه. دارم حس میکنم، دارم میبینم درهای نعمت باز شده، دارم میبینم که سیل نعمت سرازیر شده، دارم میبینم که این نسیم زیبای تو داره میوزه و همه چیزو درست کرده و همه چیزو عالی تر داره میکنه و اصلا نهایتی نیست. دارم میبینم که حالم چجوری بهتر میشه، همه چی داره بهتر میشه. خدایا شکرت که اینقدر موندم و موندم و موندم که به اینجا رسیدم. خدایا شکرت که در هیچ چیزو به روی من نبستی. خدایا شکرت که به من اختیار دادی، که به من حق انتخاب دادی. خدایا شکرت که منو حمایت میکنی. خدایا شکرت که ابزاری رو که به هر کس دیگه دادی به منم دادی. خدایا شکرت که نظام باورها یه چیز درونیه، به بیرون ربطی نداره، به دانشگاه هم، به کشورم، به پدر و مادرم ربط نداره. اگه اونجوری بود میگفتم من به فلان دانشگاه نرسیدم، من فلان پدر و مادر رو ندارم، من تو فلان شهر نیستم، اونجوری بود بد بود، اونجوری بود تبعیض بود. ولی قدرت در باور منه، قدرت در نظام باور منه، قدرت و نتیجه از کدها میاد، از ذهن ناهوشیار میاد. 95% ماجرا اونجاست. اصلا اون 95% اون 5% دیگر رو میسازه. اینو بهتون بگم و این رو تو در اختیار من گذاشتی. البته این کدهای اشتباه توسط جامعه و والدین و آموزش‌های اشتباه یه مقدار زیادیش نوشته شده. جلسه دیگه راجع به این صحبت میکنم، جلسه دیگه راجع به این خیلی صحبت میکنم. چی شد که من باور کردم پول در آوردن سخته؟ چون این از خانواده‌ام یاد گرفتم. چی شد که من باور کردم زندگی کردن مشکله؟ چی شد که من باور کردم دختر خوب نیست برای ازدواج، پسر خوب نیست برای ازدواج؟ از حرفای دیگران، از تجربه اشتباه دیگران، اینا ذهن منو کداشو برنامه ریزی کرد. ولی خدایا شکرت که کلید این گنج در دست منه، که این آگاهی رو به من دادی که من میتونم امروز هر آنچه که از این کدها اشتباه شده درست کنم، و هر روز میتونم این کدها رو بهتر کنم، و هر روز میتونم این کدها رو قوی تر کنم، و هر روز میتونم این کدها رو more efficient کنم، بازده بیشتر بگیرم، و هر روز میتونم کارها رو ساده تر و بازده ها رو چندین برابر کنم، و هر روز میتونم روابطم رو بهتر کنم، و هر روز میتونم جسمم رو سالمتر کنم. خدایا شکرت که ابزارش رو به من دادی، آگاهیشم به من دادی، منم تو این خط قرار دادی. ازت میخوام که ثبت قلبی علی دینک، ازت میخوام که قلبم رو بر این راه هدایت ثابت نگه داری. ازت میخوام که به من توان بدی که دادی، که اصلا منش تو اینه که عطا کنی، توان بدی که این راه رو برم و آنچه را که نمیدونم یاد بگیرم و به آنچه که میدونم عمل کنم، و در این بهشت تو که غرق در نعمت هستم بمونم، و هر روز در پله‌ای، در طبقه بالاتر از در این بهشت تو جا ساکن بشم و جای بگیرم و لذت بیشتری ببرم و حال بهتری داشته باشم و درآمد بهتری و خونه بهتری و ماشین بهتری و روابط بهتری و کار بهتری و شهر بهتری و کشور بهتری و سلامت بیشتری و دوستان بهتری و همه چیز عالی تر بشه. هر لحظه میشه، اصلا نهایتی نداره، اصلا نهایتی نداره. و اینها جز نعمت‌های، اصلا این نظام آفرینش تو برای اینه که من بیام که این پله‌ها رو طی کنم، که از این لذت‌ها استفاده کنم. تو آفریدی که من لذت ببرم، بهترین میوه‌ها رو. تو از جنس من همسری آفریدی که من در کنارش آرامش بگیرم. این آیه‌ای که خودت در قرآن گفتی. تو از این رویاندی، از این درخت و از این حیوان و از این سبزی و از این چمن که من بخورم و لذت ببرم. بر اساس قوانین تو بهترین ماشین ها و بهترین خونه ها ساخته میشه، بهترین کامپیوتر ها و موبایل ها و وسایل و لباس ها و هواپیما ها و کشتی ها و اینا بر اساس مشیت تو. اینا برای اینکه ساخته شده که من لذت ببرم، که من زندگی کنم، که من به بهترین طریقی زندگی کنم و لذت ببرم. اینا رو تو در اختیار من قرار دادی و کلیدش هم الان به من دادی. خدای عزت ممنونم، خدای عزت ممنونم به خاطر این همه سخاوتی که داری، به خاطر این نظام هدفمندی که آفریدی، به خاطر این قوانین تغییر ناپذیر، چه امروز، چه هزار سال دیگه، چه صد هزار سال دیگه، چه صد سال گذشته. هر وقت هر کسی به قوانین درست عمل کرده نتیجه گرفته. قوانینت رو هر روز عوض نمی کنی. خدایا شکره. و این داستان همچنان ادامه دارد. روی ماه همتون رو میبوسم. روز روزگار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.